ิ่งที่พวกเราต้องการจากพระพุทธศาสนาคืออะไรสิ่งที่พวกเราต้องการจากพระพุทธศาสนาก็คือที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปที่พึ่งทางใจนี้ก็คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอกกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนาเข้ามาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป็นการมารับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอกเหมือนกับเวลาที่เราไปร้านขายยาเราไปซื้อยามารับประทานยาที่เราได้รับมานี้เรียกว่ายานอกเพราะว่ายังไม่ได้เข้ามาสู่ในร่างกายของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอกก็คือความรู้ที่เราได้รับเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากการฟังเทศน์ฟังธรรมจากการอ่านหนังสือธรรมะต่างๆยังไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจของพวกเราได้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครเรารู้ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรเรารู้พระอริยสงสาวกว่าเป็นใครแต่ความรู้ที่เรารู้นี้เป็นความรู้ที่ยังไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจของพวกเราได้เหมือนกับยาที่เราไปซื้อจากร้านขายยายาที่เราซื้อมานี้ถ้าเรายังไม่ได้รับประทานยาจะวิเศษขนาดไหนก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจดับรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปได้ต้องรับประทานยาก่อนถ้ารับประทานยาแล้วยาเข้าไปสู่ร่างกายยาก็จะทำหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในร่างกายให้หายไปได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเรียนรู้กันนี้ก็เป็นเหมือนยาที่เราไปซื้อมาจากโรงพยาบาลหรือร้านขายยาเราต้องเอายาที่เราไปซื้อมานี้รับประทานเข้าไปในร่างกายก็คือเราต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจของเราการที่เราจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาประดิษฐานอยู่ภายในใจของเราได้นี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือวิธีเอายาเข้าสู่ร่างกายคือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วใจของเราก็จะมียารักษาโรคของใจคือมีที่พึ่งทางใจมีเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ดังนั้นการศึกษาเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่พอเพียงศึกษาแล้วเราต้องเอามาปฏิบัติเพราะว่าเมื่อเราปฏิบัติแล้ว เราก็จะได้นำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เข้ามาอยู่ภายในใจมาดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปจากใจการศึกษานี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกับการไปซื้อยาไปรับยาจากหมอและการรับประทานยาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันต้องศึกษาว่าวิธีรักษาโรคใจเป็นอย่างไรศึกษาวิธีดับความทุกข์ใจเป็นอย่างไรเมื่อรู้จักวิธีดับความทุกข์ใจแล้วเราก็นำเอามาปฏิบัติเอามาทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาทำตามพระอรหันตสาวกได้ปฏิบัติมาเมื่อเราได้ปฏิบัติตามคำสอนตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าตามแบบฉบับของพระอรหันตสาวกเราก็จะได้ธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราเราจะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจของเราและเราก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้การฟังเทศฟังธรรมเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ปฏิบัตินี้จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ฟังแล้วเราต้องนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาเรียกว่าปฏิเวธนี่คือขั้นตอนของการสร้างสรณะสร้างที่พึ่งทางใจสร้างด้วยการศึกษาสร้างด้วยการปฏิบัติสร้างด้วยการบรรลุธรรมพอเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมอยู่ในใจทั้งสามองค์ดังที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตการเห็นธรรมก็คือการบรรลุธรรมนั่นเองบรรลุอะไรก็บรรลุพระอริยสัจสี่เห็นพระอริยสัจสี่อยู่ในใจผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนั้นพอเราเห็นธรรมเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็เป็นสิ่งเดียวกับที่เราได้รู้ได้เห็นนี่เองใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่ปราศจากทุกข์อย่างไรใจของเราก็เป็นใจที่ปราศจากทุกข์อย่างนั้นเพราะเรารู้จักวิธีดับทุกข์เพราะเรามีธรรมคือพระอริยสัจสี่เป็นเครื่องมือนั่นเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมและผู้ที่เห็นธรรมก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระสุปฏิปันโนพระสุปฏิปันโนก็คือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองนี่เราจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมกันภายในใจถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกข์เกิดจากสมุทัยและเห็นการดับของทุกข์นั้นเกิดจากมรรคนี่แหละคือการที่เราจะได้ที่พึ่งทางใจจะต้องได้แบบนี้ต้องได้จากการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือศึกษาจากพระอรหันตสาวกศึกษาจากพระอริยสงฆ์สาวกตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระอริยสงฆ์สาวกนี้ป ประกอบด้วย4ประเภทคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์พระสงฆ์อริยสงสาวกทั้ง4ประเภทนี้มีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันคือเห็นพระอริยสัจ4แต่ต่างกันตรงที่ดับความทุกข์ได้มากน้อยต่างกันเพราะยังปฏิบัติได้มากน้อยต่างกันนั่นเองพระโสดาบันท่านก็ดับความทุกข์ได้ในระดับต้นคือระดับสักกายทิฏฐิและสักกายทิฏฐิได้พระสกิทาคามีท่านก็ดับความทุกข์คือละตัณหาความอยากเช่นกามราคะให้น้อยลงไปได้ให้เบาบางลงไปความทุกข์ก็จะน้อยเบาบางลงไปพระอนาคามีท่านก็ละกามตัณหาได้หมดดับความทุกข์ที่เกิดจากกามราคะได้หมดส่วนพระอรหันต์ท่านก็ละอวิชชาที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดสมุทัยความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแต่ท่านเหล่านี้ก็จะรู้จักวิธีดับความทุกข์เพราะมีเครื่องมือชนิดเดียวกันเครื่องมือดับความทุกข์ก็คือพระอริยสัจ4เวลาใจของท่านเกิดความทุกข์ขึ้นมาท่านจะค้นหาต้นเหตุของความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของท่านท่านจะไม่ไปเสียเวลาค้นหาต้นเหตุที่อยู่ภายนอกใจเวลาใครทำให้ท่านไม่สบายใจนี้ท่านจะไม่ไปโทษคนที่มาทำให้ท่านไม่สบายใจแต่ท่านจะกลับเข้ามาค้นหาที่ใจของท่านเองว่าใจของท่าน ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วเขาไม่ทำตามที่เราต้องการใช่หรือไม่แล้วเราก็ต้องพิจารณาว่าแล้วเราจะละความอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้อย่างไรท่านก็จะพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากหรือคนที่เราอยากให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นั้นเราไปห้ามเขาไปสั่งเขาได้หรือไม่เขาเป็นอัตตาหรือเขาเป็นอนัตตาเขาเป็นนิจจังหรือเป็นอนิจจังเขาเป็นสุขหรือเขาเป็นทุกข์กันแน่ถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาปล่อยวางเขาไปไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราละความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้นี่คือผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านจะแก้ปัญหาภายในใจเพราะปัญหาที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในใจไม่ได้อยู่ที่ภายนอกใจความหลงทำให้ใจไปวุ่นวายกับเรื่องราวภายนอกเองด้วยการมีความอยากคิดว่าถ้าได้ทำตามความอยากได้สิ่งที่อยากแล้วจะทำให้มีความสุขแต่ไม่คิดว่าถ้าไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าอยากแล้วไม่ได้ขึ้นมาจะเป็นอย่างไรอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากมันก็ต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่สามารถที่จะไปสั่งสิ่งที่เราอยากได้ให้มาเป็นของเราได้เสมอไปบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาได้ก็ไม่มีปัญหาแต่พอเวลาไม่ได้ขึ้นมาก็จะมีความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าอยากจะไม่ทุกข์ใจก็ต้องละความอยากให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาหรือให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้การจะละความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนถ้าได้ก็สุขถ้าไม่ได้ก็ทุกข์แล้วเป็นสิ่งที่เราไปสั่งให้เราให้ได้เสมอไปไม่ได้บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้เ บางครั้งก็เสียเวลาไม่ได้หรือเวลาเสียก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะอยากได้อยากไม่เสียนั่นเองถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องละความอยากได้อยากไม่เสียนั้นไปแล้วสิ่งนั้นจะอยู่หรือสิ่งนั้นจะไปสิ่งนั้นเราจะได้มาหรือไม่ได้มาก็จะไม่ได้มาทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือพระอริยสัจสี่ที่พระอริยบุคคลทุกประเภทจะรู้จะเห็นกันอยู่ภายในใจและจะใช้พระอริยสัจสี่นี้เป็นเครื่องมือดับความทุกข์จะดับความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาภายในใจจะไม่ไปดับความทุกข์จากภายนอกเช่นร่างกายเวลาร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือเวลาร่างกายจะตายนี่ใจทุกข์ทุกข์เพราะอะไรก็ทุกข์เพราะอยากนั่นแหละอยากอะไรอยากให้หายอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองแล้วร่างกายนี้เราไปสั่งไปห้ามเขาได้หรือเปล่าว่าไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเมื่อถึงเวลาที่เขาจะเจ็บ เขาจะตายเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เราไปอยากทำไมอยากแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอยากเขาก็เจ็บอยู่ดีอยากเขาก็ตายอยู่ดีอยากแล้วก็ทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกข์เจ็บก็ปล่อยเจ็บไปทุกข์ก็ปล่อยตายก็ปล่อยตายไปใจไม่ได้เป็นร่างกายจะไปเดือดร้อนวุ่นวายกับเขาทำไมใจจะไปทุกข์กับร่างกายทำไมทุกข์ไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเจ็บความตายของร่างกายได้อยู่ดีทุกข์ไปเปล่าๆผู้ที่ไม่เห็นอริยสัจสี่จะต้องทุกข์กันทุกคนเพราะจะอยากให้ร่างกายไม่เจ็บจะอยากให้ร่างกายไม่ตายแต่ก็ไปห้ามไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงนี้ไม่ได้ความจริงก็คือร่างกายจะต้องเจ็บต้องตายนั่นเองเพราะร่างกายเป็นอนิจจาเป็นอนัตตาอนิจจาก็คือมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บและมีตายไปเป็นธรรมดาห้ามไม่ได้ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราถ้าเป็นตัวเราของเราเราต้องสั่งมันได้สั่งให้มันไม่แก่ได้สั่งให้มันไม่เจ็บได้สั่งให้มันไม่ตายได้สิ่งที่เป็นตัวเราของเราก็คือใจใจนี้เราสั่งมันได้สั่งให้มันไม่ทุกข์ได้สั่งให้มันดับความทุกข์ละความอยากได้ใจของนี้ความทุกข์ภายในใจเราจึงสามารถดับได้แต่ความทุกข์ทางร่างกายนี้เราดับมันไม่ได้เวลามันเกิดขึ้นมาแต่เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้แล้วก็ความทุกข์ของทางร่างกายก็เป็นความทุกข์เพียงเล็กๆน้อยๆเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ของใจถ้าเราดับความทุกข์ทางใจได้ความทุกข์ทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหากับใจใจรับมันได้อย่างสบายที่ใจรับไม่ได้ไม่ใช่ความทุกข์ของร่างกายแต่ความทุกข์ของใจที่เกิดจากความอยากของใจเองที่อยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองแต่พอมีปัญญามีมรรคเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะหยุดความอยากได้ละความอยากได้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้พอละได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่คือธรรมที่พวกเราต้องการกันเพราะถ้าเรามีธรรมนี้แล้วเราจะมีที่พึ่งทางใจใจของเราจะไม่ทุกข์กับอะไร ถ้าทุกข์เราก็จะมีวิธีรักษามันได้เวลาใจเราทุกข์นี่แทนที่เราจะไปแก้เรื่องข้างนอกเราก็มาแก้เรื่องข้างในคือแก้ความทุกข์ใจความทุกข์ทางร่างกายก็แก้ไปก็ได้ถ้าแก้ได้ก็แก้ไปแต่มันก็ต้องมีเวลาที่จะแก้ไม่ได้อยู่ดีเช่นร่างกายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รักษาไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้มันก็ต้องตายไปเท่านั้นเองหรือมันก็ต้องเจ็บของมันไปอยู่อย่างนั้นถ้าใจของเราไม่ไปวุ่นวายกับเขาถ้าใจของเรามีอริยสัจสี่ใจก็จะปล่อยร่างกายได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับความทุกข์ของร่างกายผู้ที่มีอริยสัจสี่ภายในใจนี้จะสนใจต่อการแก้ปัญหาภายในก่อนดับความทุกข์ภายในใจก่อนเมื่อดับความทุกข์ภายในใจแล้วได้แล้วจะไปแก้ปัญหาภายนอกก็ไปแก้ได้แต่จะมีขอบมีเขตของการแก้ปัญหาคือแก้ได้ก็แก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเช่นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพระอริยสงสาวกท่านก็ยังรักษากันอยู่แต่ท่านไม่ได้รักษาด้วยความทุกข์ใจท่านรักษาด้วยความสบายใจคือท่านพร้อมที่จะรับผลของการรักษารักษาให้หายได้ก็ดีรักษาให้หายไม่ได้ก็ดีเมื่อมันไม่หายจะทำอย่างไรเมื่อมันไม่หายมันก็ต้องไม่หายเมื่อมันจะตายมันก็ต้องจะตายมันก็ต้องตายจะไปทำอย่างไรได้แต่ใจของท่านจะไม่ทุกข์กับการดูแลรักษาร่างกายร่างกายหายก็ดีร่างกายไม่หายก็ดีร่างกายอยู่ก็ดีร่างกายตายก็ดีเช่นเดียวกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้หรือบุคคลนั้นบุคคลนี้ท่านก็จะแก้แบบเดียวกันแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็แล้วไปก็อยู่กับมันไปอยู่กับปัญหานั้นไปจนกว่าปัญหานั้นมันจะหมดไปของมันเองโดยธรรมชาติเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่ไปอย่างถาวรแม้แต่ปัญหาต่างๆมันก็หายไปของมันเองถ้าเราไม่ไปแก้มันเดี๋ยวมันก็หายของมันไปเองเช่นปัญหาของโลกนี้ที่มีมากมายก่ายกองนี้สักวันหนึ่งมันก็หายไปเองเมื่อโลกนี้มันหมดสภาพเมื่อโลกนี้มันหยุดหมุนหรือมันตายไปถ้าโลกนี้ตายไปสิ่งที่อาศัยอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องตายไปกับโลกนี้อยู่ดีฉะนั้นจะแก้ไม่แก้มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเรื่องของโลกเรื่องของสิ่งต่างๆมันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็มีเจริญมีเสื่อมมีเรื่องมีราวมีอะไรของมันไปเรื่อยๆมีเกิดมีดับไม่มีใครที่จะไปบังคับไปสั่งให้มันไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่มีปัญหาไม่เสื่อมได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันมีการหมุนเวียนไปหมุนเวียนมามีเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่แล้วมีการดับไปแต่ใจของผู้ที่มีอริยสัจสี่อยู่ภายในใจจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีหรือเหตุการณ์ที่ไม่ดีเพราะมันเป็นเรื่องปกติของโลกที่จะเป็นอย่างนี้ใจจะไม่วุ่นวายเพราะใจรู้ว่าความวุ่นวายของใจนั้นเกิดจากความอยากใจก็จะไม่อยากใจก็จะอยู่กับความจริงจะไม่อยู่กับความอยากโลกเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นอย่างนั้นจะไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้หรืออย่างโน้นอยู่กับมันไปเพื่อความสบายใจเพียงอย่างเดียว นี่คือที่พึ่งทางใจที่เราต้องน้อมเอาเข้ามาสู่ใจของเราให้ได้ตอนนี้เราเพียงได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระอริยสัจสี่เราได้ยินว่าทุกข์ใจอยู่ในใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองและการที่จะดับความทุกข์ใจของเรานี้เราก็ต้องละความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจสิ่งที่จะละความอยากได้ก็คือมรรคมรรคก็คือปัญญาที่มองเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายนั้นเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นจะไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เวลาเขาเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นก็จะไม่มีความทุกข์ใจแต่ถ้าเขาเป็นอย่างนี้แล้วอยากจะให้เป็นอย่างนั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะมันเป็นไปไม่ได้นั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนำเอามาปฏิบัติกันวิธีที่จะทำให้เราเห็นพระอริยสัจสี่ที่มีอยู่ภายในใจของเราตลอดเวลาก็คือเราต้องหันใจเรากลับเข้ามามองเข้ามาที่ใจของเราตอนนี้เราไม่มองที่ใจของเราเราไปมองสิ่งต่างๆภายนอกใจเราไปมองที่ร่างกายเราไปมองที่บุคคลต่างๆเราไปมองที่สิ่งของต่างๆเราไปมองที่เหตุการณ์ต่างๆแล้วเราก็ไปหลงไปชอบไปชังกับสิ่งที่เรามองที่เราเห็นแล้วเราก็อยากจะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เรามองที่เราเห็นโดยที่ไม่รู้ว่าการที่เราพยายามไปปรับปรุงไปแก้ไขสิ่งที่เรามองที่เราเห็นนี้เพื่อให้มันถูกกับใจของเราให้เรามีความสุขกับมันนี้มันเป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในใจเวลาที่เราไม่สามารถที่จะทำตามที่เราต้องการได้ทำตามความอยากของเราได้เราก็จะทุกข์อยู่เรื่อยๆกับเหตุการณ์ต่างๆกับบุคคลต่างๆเพราะเราจะคิดว่าความสุขของเรานั้นอยู่ที่การทำให้สิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราเวลาที่มันเป็นไปตามความต้องการเราก็รู้สึกมีความสุขดีแต่เวลาที่เราไม่สามารถทำให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้มันก็เป็นความทุกข์ใจเราทุกข์อาจจะทุกข์ถึงกับขั้นอยากจะฆ่าตัวตายก็ได้ในเมื่อเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราอยากจะทำได้หรือทำให้สิ่งที่เราอยากนั้นเป็นไปตามความต้องการของเราเมื่อเราพบกับความผิดหวังที่รุนแรงเราก็อาจจะถึงกับไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเลยเพราะต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะเราต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เราก็จะทุกข์ทรมานใจมากแล้วก็อยากจะฆ่าตัวตายไปการฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาความทุกข์ใจอยู่ดีเพราะความทุกข์ใจมันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายฆ่าร่างกายไปความทุกข์ใจก็ยังมีอยู่เพราะความอยากมันยังไม่ได้รับการจัดการไม่ได้รับการทำลายไปนั่นเองความอยากต่างๆก็มีอยู่พอไปเกิดใหม่ก็ไปมีความอยากกับร่างกายอันใหม่มีความอยากกับเหตุการณ์อันใหม่บุคคลใหม่สิ่งต่างๆใหม่อีกแล้วก็จะเจอปัญหาแบบเดิมอีกแล้วก็จะแก้ปัญหาแบบเดิมอีกก็คือแก้การฆ่าตัวตายไปก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นวัฏฏะที่ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่ทำตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือย้อนใจกลับเข้ามาดูปัญหาที่แท้จริงเราต้องมาดูใจของเราดูว่าใจของเราตอนนี้ทุกข์เพราะอะไร เวลาใจของเราทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอยากใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราอยากนี่เราไปสามารถไปทำให้เขาทำตามที่เราต้องการได้เสมอไปหรือไม่เช่นตอนนี้เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่สามารถได้สิ่งที่เราอยากได้หรือทำให้สิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นไปตามความอยากของเราเราก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าเราไปทุกข์กับเขาเองเพราะความอยากของเราถ้าเราหยุดความอยากเสียแล้วรับเขาตามสภาพของเขาเขาเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้ไปเราก็จะไม่ทุกข์เขาจะดีกับเราก็ปล่อยเขาดีไปเขาจะร้ายกับเราก็ปล่อยเขาร้ายเพราะเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาดีสั่งให้เขาไม่ดีสั่งให้เขาร้ายหรือไม่ร้ายนี้เราสั่งเขาไม่ได้เขาจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องรับเพียงอย่างเดียวเพียงแต่รับรู้เท่านั้นเองรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้อยากเราจึงอยากไปอยากให้เขาเปลี่ยนพอเราไม่อยากให้เขาเปลี่ยนไปตามความต้องการของเราเราก็จะไม่ทุกข์ใจเนี่ยใจเราต้องมีมรรคคือมีปัญญาต้องมีไตรลักษณ์ถึงจะแก้ปัญหาของความทุกข์ใจได้แต่ก่อนที่จะแก้ปัญหาของความทุกข์ใจได้เราต้องเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจของเราก่อนการที่เราจะเห็นความทุกข์ได้เราต้องหันใจกลับเข้ามามองที่ข้างในไม่มองที่ข้างนอกหรือมองที่ข้างนอกด้วยแล้วก็มองที่ข้างในด้วยแต่ตอนนี้เรามองเพียงแต่ข้างนอกเพียงอย่างเดียวเวลามีปัญหาอะไรเราจะแก้ที่ข้างนอกเพียงอย่างเดียวแก้ที่ข้างนอกเท่าไหร่ก็จะแก้ไม่มีวันหมดเพราะจะมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความอยากของเรามันก็อยากอยู่เรื่อยๆพออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากมันก็เป็นปัญหาขึ้นมางั้นเราต้องหันเข้ามาดูใจของเราด้วยวิธีที่เราจะหันเข้ามาดูใจของเราเพื่อเราให้เราเห็นอริยสัจสี่ที่กำลังแสดงตัวที่กำลังปรากฏอยู่ในใจของเราเราก็ต้องใช้สติดึงใจกลับเข้ามานั่นเองใจของเราตอนนี้ถูกโมหะอวิชชาความหลงหลอกให้เราออกไปดูแต่สิ่งภายนอกใจไม่ให้เราดูใจของเราเราเลยไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในใจของเราก็คือความทุกข์ใจและต้นเหตุของความทุกข์ใจก็อยู่ภายในใจของเราเช่นเดียวกันถ้าเรามีสติดึงใจให้กลับเข้ามาข้างในเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธ เราก็จะดึงใจให้หันกลับเข้ามามองข้างในเวลาใจเข้ามารวมกันเป็นสมาธินี้เราเรียกว่าใจได้หันกลับเข้ามาดูใจแล้วเวลาใจมีสมาธิใจรวมเป็นหนึ่งนี้เรียกว่าใจเห็นใจของตนแล้วพอเห็นใจแล้วทีนี้ก็คอยสังเกตดูเวลาออกจากสมาธิมาว่าใจนี้เป็นอย่างไรสุขหรือทุกข์ถ้าสุขก็ไม่มีปัญหาอะไรเวลาทุกข์ก็สังเกตดูว่าเกิดจากอะไรถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ค้นหาดูว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาเราทุกข์ใจนี้เราความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราเองเราก็ค้นหาดูว่าตอนนี้กำลังอยากกับเรื่องอะไรเช่นเราไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นโรคที่รักษาไม่หายเช่นเป็นโรคมะเร็งแล้วหมอบอกว่าจะต้องตายไปภายในระยะเวลา3เดือนใจของเราเป็นอย่างไรใจของเราสุขหรือใจของเราทุกข์ถ้าใจของเราทุกข์เราก็ต้อง ค้นหาตัณหาความอยากแล้วต้นเหตุของความทุกข์แล้วว่าเป็นตัณหาความอยากใช่ไหมความอยากไม่ตายใช่ไหมความอยากให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ใช่ไหมแล้วเรารักษามันได้หรือเปล่าหมอรักษาให้มันหายได้หรือเปล่าหมอก็บอกว่ารักษาไม่ได้รักษาแล้วยังไงก็ต้องตายอยู่ดีภายในระยะเวลา3เดือนนี่ความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรก็เกิดจากการ การอยากให้รักษาให้มันหายหรือการอยากไม่ตายนี้เองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้มันจะอยู่ไปได้ตลอดหรือไม่มันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือไม่เมื่อพิจารณาเห็นความจริงว่ามันไม่อยู่ไปตลอดมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากก็ตามมันต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทุกข์มันก็จะเดือดร้อนขึ้นมาพอเราเห็นอย่างนี้เราก็ยอมรับความจริงหยุดความอยากเท่านั้นเองยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายไปแล้วเราก็จะสบายสบายตั้งแต่ยังตอนที่ยังไม่ตายตอนที่ยังไม่หายเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะใจของเราไม่ไปอยากให้มันหายไม่ได้ไปอยากให้มันไม่ตายเรารู้ว่าอยากอย่างไรมันก็ห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ภายใต้ความอยากของเรามันไม่สามารถเป็นไปตามความอยากของเราได้มันต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของมันความเป็นจริงของร่างกายก็คือเกิดแก่เจ็บตายนี่เองนี่ถ้าเรามีสมาธิเราจะเห็นปัญหาของความทุกข์ใจนี้อยู่ภายในใจแล้วเราจะเห็นต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากนี่เองแล้วเราก็จะเห็นมรรคคือเครื่องมือที่จะมาแก้ความอยากก็คือปัญญาที่เห็นตายรักนี่เองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะหยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้ใจก็จะหายจากความทุกข์แล้วความเจ็บความตายของร่างกายนี้ก็จะไม่เป็นปัญหากับใจใจก็อยู่กับร่างกายไปจนกว่าร่างกายจะตายไปอย่างมีความสุขอย่างไม่มีความทุกข์ได้ดังนั้นการที่เราจะเห็นพระอริยสัจสี่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็เกิดจากการปฏิบัติคือการเจริญสตินี่เองเราต้องเจริญสติดึงใจให้เข้าข้างในให้ได้ตอนนี้ใจของเราถูกโมหะอวิชชากิเลสตัณหาผลักดันให้ออกไปข้างนอกใจให้ออกไปที่ร่างกายให้ออกไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะความหลงคิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้ให้ความสุขแก่ใจแต่ความเป็นจริงมันให้ความทุกข์กับใจมากกว่าเพราะเวลาที่มันไม่สามารถที่จะหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาเสพได้เวลานั้นมันก็จะทุกข์พอมันเห็นอย่างนี้มันก็จะได้ย้อนกลับเข้ามาข้างในปล่อยวางได้แต่ตอนนี้มันไม่เห็นมันถูกโมหะหลอกทำให้มองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันคิดว่าเป็นสุขเป็นอย่างเดียวเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วมีความสุขเพราะยังไม่ได้เจอเวลาที่ไม่ได้เห็นเวลาอยากเห็นอยากดูอยากฟังแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ฟังนี้จะไม่เห็นว่ามันเป็นความทุกข์เพราะไม่ได้มองเข้ามาข้างในใจนั่นเองดังนั้นเราต้องใช้สติดึงใจให้กลับเข้ามาข้างในให้เข้ามามองที่ใจของเราเมื่อเรามีสติมีกำลังพอที่จะดึงใจให้กลับเข้าข้างในจนใจรวมเป็นหนึ่งได้รวมเป็นอัปปนาสมาธิใจก็จะอยู่ในสภาพที่สักแต่ว่ารู้ใจเป็นกลางใจสงบเย็นสบายตอนนั้นอริยสัจสี่ไม่ได้ทำงานเพราะขันคือเครื่องมือของอริยสัจสี่คือขันนี้หยุดพักผ่อนชั่วคราวคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ทำงานพักผ่อนแต่เวลาที่เราออกจากสมาธิมาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะเริ่มทำงานความคิดปรุงแต่งก็จะทำงานพอคิดปรุงแต่งก็จะคิดปรุงแต่งไปในทางสมุทัยคือความอยากถ้าใจคอยเฝ้าดูใจก็จะเห็นการทำงานของพระอริยสัจสี่ทันทีจะเห็นสมุทัยโผล่ขึ้นมาทันที จะเห็นทุกข์โผล่ขึ้นมาทันทีแล้วก็จะใช้มรรคคือตรายลักษณ์เข้ามาดับความทุกข์ใจละด้วยการละตัณหาความอยากได้ทันทีนี่พอได้สมาธิแล้วพอออกจากสมาธิสติต้องคอยดูใจแล้วดูว่าตอนนี้ใจกำลังเป็นทุกข์หรือเป็นสุขถ้าเป็นทุกข์ก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเกิดจากตัณหาความอยากอะไรแล้วก็ต้องใช้มรรคก็คือตายรักนี้มายุติมันก็จะปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนตัณหาต่างๆนั้นถูกทำลายไปหมดด้วยมรรคของที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบแล้วพอตัณหาถูกทำลายไปหมดทุกข์ก็จะหมดไปจากใจมรรคก็หมดหน้าที่มรรคก็ต้องไม่ต้องทำงานอีกต่อไปสติก็ไม่ต้องคอยเฝ้าดูใจปัญญาก็ไม่ต้องคอยพิจารณาตายรักอีกต่อไปเพราะสมุทัยคือตัณหาความอยากได้ถูกทำลายไปหมดแล้วเหมือนกับการรับประทานยารับประทานยาก็เพื่อเข้าไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บภายในร่างกายพอโรคภัยไข้เจ็บหายไปหมดแล้วยาก็ไม่ต้องรับประทานพอรับประทานไปก็ไม่มีผลอะไรเมื่อโรคภัยไข้เจ็บหายไปแล้วรับประทานไปก็เหมือนกับไม่รับประทานรับประทานให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียยาไปเปล่าๆทำไมฉันใดผู้ที่ดับความทุกข์ใจด้วยปัญญาได้หมดแล้วก็หมดภารกิจกิจในพรหมจรรย์ก็ถึงวาระที่สิ้นสุดลงที่ท่านเรียกว่าวุสิตังบรมจารียังกิจในบรมจรรย์ก็คือกิจในพระอริยสัจสี่นี้ได้จบแล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้ได้รับการทำลายไปหมดแล้วใจไม่มีความทุกข์เหลืออยู่แล้วมีแต่ปรมังสุขขังอยู่เพียงอย่างเดียวนี่คือใจของผู้ที่ได้ปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานจะเป็นอย่างนี้ขั้นสูงสุดก็คือขั้นที่ไม่มีตัณหาความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกแล้วนั่นเองนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็เริ่มต้นจากระดับพระโสดาบันขึ้นไปก่อนขยับขึ้นจากขั้นโสดาบันสู่ขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นพระอรหันต์ในที่สุดก็เพราะว่าตัณหาความอยากนั้นมันมีหลายขั้นหลายตัวนั่นเองขั้นโสดาบันก็มีของเขาขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีก็มีของเขาขั้นพระอรหันต์ก็มีของเขาต้องใช้ปัญญาคือตายรักนี้มาทำลายใช้เครื่องมืออันเดียวกันแต่ตัวที่เป็นตัณหาความอยากนี้มีหลายตัวต้องทำลายมันให้หมดเมื่อหมดแล้วปัญหาก็จะหมดไปทุกข์ก็จะหมดไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวร นี่แหละคือที่พึ่งทางใจของพวกเราที่พวกเราจะต้องน้อมเข้ามาสู่ใจของเราด้วยการศึกษาตอนต้นก็ไปศึกษาไปรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอรหันตสาวกก็ดีหรือจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีเมื่อเราได้รับมาแล้วเราก็เอามาปฏิบัติเอามาเจริญสติดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสู่สมาธิเมื่อใจเข้าสู่ความสงบแล้วใจก็จะเห็นอริยสัจสี่ที่มีอยู่ภายในใจเมื่อเห็นแล้วก็สามารถที่จะใช้อริยสัจสี่นี้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้เมื่อหมดแล้วการปฏิบัติก็ถึงวาระสิ้นสุดลงไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปงานทางพระพุทธศาสนานี้มีวันสิ้นสุดลงแต่งานทางโลกนี้ไม่มีวันสิ้นสุดทำเท่าไหร่ก็จะไม่จบทำไปจนถึงวันตายพอตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาทำใหม่เกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาสร้างโต ฐานะการเงินการทองสร้างลาภยศสรรเสริญสุขกันแล้วพอตายไปก็สูญไปหมดไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาสร้างใหม่อีกแต่ใจที่ไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะใจไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรอีกแล้วใจมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจจึงไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนใจของผู้ที่มียังมีกิเลสตัณหาอยู่อย่างพวกเราทั้งหลายนี้ถ้าพวกเราไม่อยากจะกลับมาเกิดอยากไม่อยากจะกลับมาแก่มาเจ็บมาตายกลับมาวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเราก็ต้องรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของเราด้วยการปฏิบัติปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้าเราปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะว่าผลนี้เกิดที่เหตุก็คือการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าว่าจะมีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้หรือไม่ไม่ได้อยู่ที่พระอรหันตสาวกว่าท่านจะอยู่ในโลกนี้หรือไม่ถ้าเรารู้วิธีการปฏิบัติแล้วเราปฏิบัติไปอย่างถูกต้องเราก็จะได้รับผลอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาหาพระพุทธศาสนามาหาที่พึ่งทางใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวทานติอายุวโนสุขังพาลังต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาท่านผู้ใดต้องการถามปัญหาขอเชิญถามได้ตอนนี้เลยตอนที่เปิดไมโครโฟนอยู่ถ้าเวลาปิดไมโครโฟนแล้วจะไม่ตอบปัญหาต่อไปงั้นขอความกรุณาถ้าอยากจะถามก็ถามตอนนี้เพื่อประโยชน์ของคนส่วนมากเพราะเราจะได้ยินได้ฟังด้วยกันจะได้มีความรู้เป็นเรียกว่าเป็นการให้ธรรมทานต่อกันและกัน ครับขอกราบพระเดชคุณพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับพูดแล้วกันพูดกับผู้ทรงศีลนั้นประมาณนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตตรงนี้ขออนุญาตเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับถ้าจะมีปัญหาถามฉะนั้นขอการที่มาตรงนี้มาพูดตรงนี้ไม่ใช่มาถามปัญหาแต่จะมาบอกเล่าปัญหาว่าบอกเล่าที่การได้ฟังทำพระเดชคุณหลวงพ่อนั้นเป็นเวลานานพอสมควรแต่ยังไม่พอปีนะครับยังไม่พอปีหลวงพ่อแสดงธรรมนั้นเป็นเวลา10กว่าปีได้นะครับฉะนั้นการเดินทางของผมมาวันนี้ทุกครั้งที่มาเพื่อต้องมาเพื่อหาความเข้าใจของชีวิตนะครับการที่หลวงพ่อแสดงธรรมทุกวันนั้นหลวงพ่อแสดงธรรมรูปนามกายใจขันธ์ทั้ง5นะครับถ้าเป็นนักผู้ปฏิบัติแล้วจะบอกว่านี่คืออารมณ์ของวิปัสสนานะครับ ขอให้ถามปัญหาเลยดีกว่าไม่ต้องอารมณ์ผมนะ ครับขออนุญาตหลวงพ่อคือเพื่อความเข้าใจว่าครับผมไม่มีปัญหาจะถามแต่ผมความเข้าใจตรงนี้ขออนุญาตหลวงพ่ออย่างนิดนึงนะครับความเข้าใจที่การมาฟังธรรมหลวงพ่อนั้นเข้าใจว่าในชีวิตของเรานี้ไม่มีอะไรจริงๆนะครับความเข้าใจของพ่อแสดงธรรมเรื่อง การพุทธิปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัตินั้นพระพุทธศาสนาหลวงพ่อสอนเสมอว่าพุทธศาสนานั้นนี่เข้าใจนะครับเป็นปัจจุบันไม่ใช่อนาคตหรืออดีตว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องมีสติปัจจุบันที่เกิดขึ้นทันทีอย่างนี้ที่ผมทำมานี้ก็ทำมาอยู่ทุกครั้งแต่ที่มาพูดเพื่อความเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมทำที่จริงแล้วเพื่อต้องการให้รู้รูปนามนั่นเองหลวงพ่อแสดงธรรมรูปนามตลอดเวลาเข้าใจหรือไม่เข้าใจอยู่ตรงนี้หลวงพ่อบอกว่าคนที่รู้นั้นคือรู้เหตุแห่งทุกข์รู้ความทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ถึงข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นั่นคือสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญารู้ชอบเขาเรียกอวิปัสสนาการที่โยมมาถามตรงนี้พูดตรงนี้เพื่อความเข้าใจว่ารู้หรือไม่รู้มาบอกหลวงพ่อเองถ้าไม่รู้ก็จะติดคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สุขคือไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ความเกิดเห็นทุกข์ไม่รู้ข้อความปฏิบัติถึงธรรมดับทุกข์ไม่รู้ตัวทุกข์จึงมีมิจฉาทิฏฐินั่นคือความเข้าใจฉะนั้นว่าปฏิบัติจริงๆแล้วมันการที่ว่ามหาที่สุดแห่งธรรมนั้นคืออะไรนะครับที่มาเข้าใจจึงไม่มีคำถามเพราะการเข้าใจนั้นคือความปฏิบัติของตัวโยมเองสุดท้ายก็คือความไม่มี สาธุสาธุ ครับครับครับครับขออนุญาตนิดหนึ่งลูกพ่อบอกว่านิพพานังปรมังสุญญังความว่างเปล่านิพพานังปรมังสุญญังคือว่างจากความทุกข์ว่างจากกิเลสโทพะโทสะโมหะว่างจากขันธ์ห้าว่างจากดินน้ำลมไฟคือว่างอย่างที่สุดท้ายคือนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างที่ผมเข้าใจอย่างนี้นะครับฉะนั้นจึงไม่มีคำถามฉันขออภัยญาติโยมสาธุชนสุจริตทุกท่านที่ท่านขึ้นมาบนเขาก็เพื่อต้องการหาที่สุดแห่งธรรมคำว่าที่สุดแห่งธรรมคือความว่างเปล่านั่นเองนะครับขออนุญาตแค่นี้นะครับหลวงพ ่อสาธุสาธุอยากจะพูดแล้วกันนะยังมีความอยากอยู่นะว่ามา ครับคือผมมีความสงสัยข้อนึงยังไม่แน่ใจนะว่าพอดีพักหลังๆมานี่ผมเวลาเจอสารพระภูมิหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆที่นอกเหนือจากพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วคือผมจะไม่สนิทใจที่จะยกมือไหว้หรือกระทำอะไรต่างๆไม่แน่ใจมันเป็นความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ผิดหรือเปล่านะ ก็ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่ก็แล้วกันให้เข้าใจว่ามันยังมีคนที่เขายังไม่รู้ไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาก็ต้องพึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาได้รับการสั่งสอนมาบอกกล่าวมาเพื่อความสบายใจของเขาเราก็ต้องเข้าใจความไม่รู้ของเขาแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปลบหลู่เขาเห็นอะไรที่เขาสร้างไว้เพื่อที่เขาจะใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาให้ความเคารพเราก็ไม่ควรที่จะไปลบหลู่ถึงแม้ถ้าเราจะไม่เคารพเราก็ต้องไม่ไปลบหลู ่แล้วก็ขออีกข้อนะถ้าอย่างคนที่ไม่เคยได้อาจจะไม่เคยได้ฟังธรรมศึกษามาก่อนแล้วก็มาฟังในวันนี้อย่างเช่นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วก็มาฟังเกี่ยวกับการเรื่องกายกับเรื่องจิตนี่คนละส่วนกันหรือว่าให้ปล่อยวางกายจิตนี้อย่างนี้เขาจะสามารถเข้าใจได้ยากหรือเปล่าครับ ก็แล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนคนแต่ละคนนี้มีปัญญาบารมีมาไม่เท่ากันอย่างที่สมัยพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมคำสอนในแต่ละครั้งบางคนก็บรรลุบางคนก็ไม่บรรลุเช่นครั้งแรกที่ทรงแสดงพระอริยสัจสี่ทรงแสดงมรรคแปดให้แก่พระปัญจวัคคีย์ก็มีเพียงรูปเดียวที่มีดวงตาเห็นธรรมคือพระอัญญาณโกณฑัญญะส่วนอีกสี่รูปนี้ปัญญาท่านยังไม่ทันยังไม่เข้าใจลึกซึ้งพอเหมือนกับพระอัญญาณโกณฑัญญะพระอัญญาณโกณฑัญญะบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นองค์แรกของพระพุทธศาสนาทั้งที่ฟังธรรมพร้อมกันทั้ง5องค์แต่บรรลุเพียงองค์เดียวอีก4องค์นี้ต้องเลาะใช้เวลาไปไข้ควรไปพิจารณาถึงจะบรรลุตามได้แต่ในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมๆกันเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมขั้นสูงกว่านั้นขึ้นไปคือขั้นอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวง ขออนุญาตอีกข้อนะครับถ้ามีญาติหรือพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยจะเจ็บป่วยหรือว่าบางทีมันบางทีอาจจะบอกให้เขาแยกระหว่างกายกับใจบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจจะมีวิธีแนะนำยังไงเขาดีสมมติว่าความเจ็บมันมีอยู ่ก็เอาแก้วเอาน้ำที่มีในขวดเทออกมาให้เขาดูบอกน้ำกับแก้วเป็นคนละส่วนกันใจกับร่างกายก็เหมือนแก้วกับน้ำแก้วแตกน้ำแตกไอ้ขวดแตกไปแต่น้ำไม่แตกน้ำก็ยังอยู่ร่างกายนี้เป็นเหมือนขวดน้ำใจเหมือนน้ำที่อยู่ในขวดเข้าใจไหม ครับขอบคุณครับ กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าถ้าเกิดเราไม่ปฏิบัติไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมนี้เราจะสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่คะโดยดูจิตอย่างเดียวค่ะ จะบรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมก็อยู่ที่ว่ามีสติมีปัญญาหรือไม่มีสมาธิหรือไม่ถ้ามีสมาธิมีสติมีปัญญาก็บรรลุธรรมได ้ขอบคุณค่ะ ที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้มีสติเพื่อให้มีสมาธิเพื่อให้มีปัญญาถ้ามีสติก็จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิได้เมื่อใจสงบเป็นสมาธิก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคได้เมื่อเห็นก็จะสามารถบรรลุธรรมได ้กราบนมัสการเจ้าค่ะคือพอเริ่มปฏิบัติเริ่มนั่งทำสมาธิปั๊บจิตจะฟุ้งซ่านตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็บริกรรมพุทโธหรือยุบหนอพองหนอตามที่ครูบาอาจารย์สอนมาก็ไม่สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าจะเหนื่อยมากไม่ทราบว่าจะมีทางแก้ไขยังไงให้ใจสงบได้มากกว่านี้ค่ะ คือก่อนที่เราจะมานั่งสมาธินี้เราต้องเจริญสติก่อนเราต้องคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดด้วยเปื่อยคิดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลคือพยายามหยุดคิดเท่าที่จำเป็นเราต้องใช้การบริกรรมพุทโธหรือใช้การสวดมนต์ไปภายในใจอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยฝึกสติไปเรื่อยๆคอยหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆพอเวลาเรามานั่งสมาธิมันก็จะไม่ฟุ้งถ้าเราไม่ฝึกเวลาเรามานั่งจิตมันเคยคิดอยู่โดยที่ไม่มีการยับยั้งมันพอจะมายับยั้งมันก็ยับยั้งมันไม่ได้เพราะว่ากำลังของเราที่จะยับยั้งความคิดนี้มันน้อยเราต้องสร้างกำลังที่จะยับยั้งความคิดนี้ให้มันมีมากมันจะมีมากก็อยู่ที่การเจริญของเราอยู่เรื่อยๆการบริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยๆการสวดมนต์ไปภายในใจอยู่เรื่อย ๆคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามข้อแรกคือเพื่อนอยากคือแฟนอยากให้เราไปเที่ยวบ้านเขาที่ต่างประเทศสัก 2-3 เดือนทีนี้ต้องไปจ้างเขาทำวีซ่าเพื่อให้ผ่านและจะต้องมีการแต่งเรื่องการทำงานของเราซึ่งเขาจะต้องทำเรื่องขึ้นมาว่าเราทำงานอยู่ตรงนี้ตรงนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ทำงานหรืออาจจะไม่ได้ทำงานอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตามที่เขาแต่งขึ้นมาอย่างนี้ถือว่าหนูทำผิดศีลข้อ4ไหมคะแล้วควรทำอย่างไรดีคะ ก็มันจริงแล้วไม่จริงล่ะเรื่องที่เราพูดเนี่ยถ้าไม่จริงมันก็ผิดอะไร ข้อที่2มีความสงสัยว่าเมื่อ40ปีก่อนทำบุญ1ล้านบาทเทียบกับตอนนี้ถ้าทำบุญ1ล้านบาทอานิสงส์ที่จะได้รับเท่ากันไหมคะเพราะค่าของเงินมันแตกต่างกัน คือเรื่องปริมาณของเงินนี่มันเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้กับผลที่เราจะได้รับจากการบริจาคทรัพย์นี้แต่เราไม่ควรจะวัดตาม เวลา40ปีก่อนหรือเวลาวันนี้การทำบุญนี้จะได้มากได้น้อยวัดอยู่ที่สัดส่วนของการเสียสละทรัพย์ของเราเช่นเรามีล้านหนึ่งเราสละไปแสนหนึ่งนี้เท่ากับเราสละไปร้อยละ10อีกคนหนึ่งเขามีเพียงพันเดียวเขาสละไป500นี่เขาสละร้อยละ50เขาได้บุญมากกว่าเราเพราะเขาได้ตัดกิเลสคือความหวงความเสียดายในทรัพย์ของเขานี่ได้มากกว่าเราอันนี้เป็นบุญมากกว่าเพราะใจของเขาสุขกว่าเบากว่า ขากล้าที่จะเสียมากกว่าที่เราเสียเห็นเราดูที่ตัวเงินตัวเดียวไม่ได้ต้องวัดด้วยที่สัดส่วนของทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ถ้าเรามีร้อยล้านเราทำไปร้อยเดียวนี่เราจะไม่ค่อยรู้สึกสะเทือนใจเพราะเสียไปแค่ร้อยละหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีแสนหนึ่งแล้วเราทำสักเก้าแสนอย่างเนี้ยมันจะสะเทือนใจกว่าเพราะเหลือแค่หมื่นเดียวเหลือแค่แสนเดียวถ้าเรามีล้านหนึ่งแล้วทำไปเก้าแสนเนี่ยมันเหลือแสนเดียวแต่คนที่มีร้อยล้านทำไปล้านหนึ่งทำมากกว่าคนที่ทำเก้าแสนแต่ความรู้สึกเสียนี่มันน้อยกว่ากันความรู้สึกสุขใจมันก็จะน้อยกว่ากันอันนี้พูดถึงตามบุญที่ได้รับคือความสุขใจแต่เรื่องของบารมีคือการที่เราจะได้คืนมาในอนาคตนี้มันขึ้นอยู่ที่จำนวนเงินเข้าใจไหมถ้าเราทำล้านก็เหมือนกับเราปลูกข้าวล้านต้นผลที่เราได้รับจากข้าวล้านต้นมันก็ต้องมากกว่าถ้าเราทำแสนหนึ่งปลูกข้าวแสนต้นอย่างสมมติว่าชาตินี้เราทำบุญร้อยหนึ่งล้านอีกคนหนึ่งทำบุญหนึ่งแสนชาติหน้าไปเกิดอานิสงส์ที่จะได้รับกลับมานี้ก็จะต่างกันอันนี้มีบุญสองผลมีสองอันผลที่เกิดขึ้นในใจกับผลที่จะได้รับจากการที่เราได้เสียสละเวลาที่เราไปเกิดใหม่ในภพหน้าชาติหน้าต้องวัดแบบนี้หวังว่าคงจะเข้าใจ ข้อที่สามพระอรหันต์ด้วยกันจะทราบหรือไม่ว่าต่างฝ่ายต่างเป็นพระอรหันต์และจะมีโอกาสหรือไม่ที่พระอรหันต์จะปรามาสคุณธรรมของพระอรหันต์อีกองค์เนื่องจากวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันหรือไม่เห็นด้วยในแนวปฏิบัติของอีกฝ่ายเหมือนคำที่ว่าทางขึ้นเขามีหลายทางถ้าหากเดินขึ้นคนละทางอาจมีการเข้าใจผิดในเส้นทางของแต่ละองค์หรือไม่คะ ก็ไม่ทราบว่าเรื่องของปรามาสว่าเป็นอย่างไรแต่เท่าที่ได้ยินได้ฟังหลวงตาท่านก็มักจะไปคุยกับครูบาอาจารย์องค์ต่างๆที่เชื่อกันว่าได้เป็นผู้บรรลุธรรมแล้วพอท่านได้สนทนาธรรมกันพอท่านเข้าถึงธรรมมันเดียวกันท่านก็รับรองกันได้แต่ก่อนที่ไม่ได้สนทนาธรรมท่านก็ไม่กล้ารับรองเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเป็นพระอรหันต์กับพระอรหันต์นี่ถ้าอยากจะรู้ก็ต้องคุยกันเหมือนกับคนที่จบปริญญาเอกก็ต้องคุยกับคนที่จบปริญญาเอกถึงจะรู้ว่าจบจริงหรือไม่จบจริง ข้อที่สี่นิพพานคือหมดสิ้นกิเลสหรือกิเลสยังมีอยู่เพียงแต่ว่าปล่อยวางได้มองเป็นเพียงไตรลักษณ์คะ ลองปฏิบัติดูก็แล้วกัน คำถามต่อไปจากคุณภาวนาผู้ที่แต่งงานแบบรักเพศเดียวกันผิดศีลห้าหรือไม่คะ ศีลหมายถึงศีลข้อที่สามคำว่าศีลข้อที่สามมันก็แปลว่าประเพณีไม่ใช่เหรอการประพฤติผิดประเพณีงั้นประเพณีเขาว่าอย่างไรถ้าไม่ทำตามประเพณีก็ถือว่าผิดแต่ถ้าถามว่าผิดทำไหมมันก็ไม่ผิดคือมันก็เป็นเรื่องของตัณหาเหมือนกันคนที่แต่งงานแต่ที่คือแบบคนที่ถึงแม้จะแต่งงานคนละเพศกันที่หญิงกับชายอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่แต่งงานก็ถือว่าผิดเหมือนกันก็ผิดประเพณีถ้าเราแปลตามตัวอักษรทีนี้ไอ้ข้อนี้มันก็รู้สึกว่ามันมีความหมายกว้างขวางเหลือเกินเลยไม่กล้าพูดมากเพราะไม่เป็นผู้ชำนาญเพียงแต่รู้คร่าวๆว่าขอให้มีผัวเดียวเมียเดียวทีนี้ผัวจะเป็นหญิงเป็นชายหรือก็ไม่น่าจะมีปัญหาขอให้รักเดียวใจเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ทำให้ถูกประเพณีเช่นมีการสู่ขอกันเพราะโบราณเขามีประเพณีว่าลูกนี้เป็นสมบัติของพ่อของแม่การที่จะไปเอาลูกของเขามาเป็นสมบัติของเรานี้เราต้องไปสู่ขอกันก่อน คำถามต่อไปจากคุณณัฐพลผมเป็นคนโทสะแรงมากถ้ามีคนมาพูดหรือทำให้ผมไม่พอใจอารมณ์ของผมก็จะขึ้นทันทีกับบุคคลอื่นผมสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่กับคนใกล้ตัว ผมจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์คำพูดและการกระทำได้เลยผมควรทำอย่างไรดีครับ เพราะเรามีตัณหาความอยากรุนแรงเราอยากจะทำอะไรต่างๆให้เป็นไปตามความอยากของเราพอเราไม่ได้เราก็จะเกิดความโกรธที่โกรธคนใกล้ตัวนี่มันง่ายมันปลอดภัยกว่าโกรธคนข้างนอกคนที่เราไม่รู้จักเราไปโกรธคนที่เราไม่รู้จักอาจจะโดนของแข็งกลับมาก็ก็เลยไม่ค่อยกล้าโกรธเขาแต่ถ้าโกรธคนใกล้ตัวนี่เรารู้ว่าเขาไม่ทำเราดังนั้นก็ต้องลดความอยากลงพยายามใช้หลักธรรมที่เรียกว่ามักน้อยสันโดษให้ยินดีตามมีตามเกิดอย่าจู้จี้จุกจิกอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้เพราะว่าพอมันไม่ได้แล้วมันก็จะทำให้เกิดความไม่พอใจเกิดความฉุนเฉียวขึ้นมาหัดฝึกใจอยู่ตามมีตามเกิดได้อะไรก็เอาอย่างนั้นก็แล้วกันคิดอย่างนี้แล้วความโกรธก็จะเบาบางลงไป คำถามต่อไปจากคุณณัฐวัฒน์ที่ว่าจิตดวงนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างจิตทุกข์จิตสุขจิตโทสะอย่างนี้คือสภาวะธรรมของจิตใช่ไหมครับไม่ใช่ดวงจิตเพราะเข้าใจว่าจิตก็มีดวงเดียว คือคำว่าจิตนี้เราเอามาใช้ความหมายหลายความหมายด้วยกันความจริงจิตที่ไม่ดับนี่ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าใจมากกว่าใจคือตัวที่เป็นดวงเนี่ยตัวนี้ไม่ดับแต่ตัวจิตนี่ก็คือสภาวะของใจในแต่ละขณะที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือบางทีก็ผ่องใสบางทีก็หดหู่บางทีก็สดชื่นเบิกบานบางทีก็เศร้าหมองเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าจิตไอ้ตัวเนี้ยมันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีเกิดมีดับแต่ใจคือตัวรู้นี่มันไม่ดับมันรู้อยู่ตลอดเวลามันรู้ว่าตอนนี้จิตไม่สบายใจจิตไม่ผ่องใสจิตเศร้าหมองจิตมีอารมณ์โกรธแค้นโกรธเคืองจิตมีความโลภอันนี้เป็นตัวรู้เรียกว่าใจตัวนี้ไม่ดับส่วนตัวจิตนี้มันจะว่าดับมันก็ไม่ดับมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เราเข้าใจธรรมชาติของจิตว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราอยากไปอยากมันเหมือนกับร่างกายร่างกายมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวปวดตรงนี้มันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ถ้าเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะทุกข์ขึ้นมาเราก็พิจารณาจิตเหมือนกับเราพิจารณาร่างกาย คำถามต่อไปจากคุณโชติพงษ์อยากให้พระอาจารย์เทศนาเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดและความรักถ้าเกิดว่าเราจะรักใครสักคนเราต้องรักกันที่หน้าตาและผิวสะอาดหรือเราจะต้องรักกันที่นิสัยและจิตใจในทางพระพุทธศาสนา เรารักกันด้วยความเมตตารักกันที่เห็นว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายให้รักกันแบบนี้อย่าไปรักด้วยอารมณ์ถ้ารักด้วยอารมณ์นี้มันจะเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรารักแบบเมตตาคือมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราก็จะมีความสุขเราจะคิดดีพูดดีทำดีต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ร่วมโลกด้วยกันจะไม่คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายต่อกันและกันใจที่มีความเมตตาก็จะมีแต่ความสุขตื่นก็สุขหลับก็สุขเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษเพราะจะไม่มีคิดไม่มีผู้ใดที่จะมาประทุษร้ายผู้ที่มีความเมตตาแล้วเวลาที่นั่งสมาธิจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายแล้วเวลาตายไปก็จะไปเกิดในสุคตินี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมีความรักแบบเมตตา คำถามต่อไปจากคุณกนกพรข้อแรกค คนเรามีความหลงว่าชีวิตเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนวัยรุ่นที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์โลดโผนหรือไม่คะ คือความหลงก็คือว่าลืมไปลืมว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันก็เลยไม่ได้คิดว่าไม่ได้เตรียมตัวกันพอไม่ได้เตรียมตัวเวลามาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะช็อกก็จะรับไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราแก้ความหลงความลืมด้วยการเตือนใจอยู่เรื่อยๆให้เราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องมีความแก่ต้องมีความเจ็บต้องมีความตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆเราจะไม่ลืมเมื่อเราไม่ลืมเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์พอเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็จะไม่ช็อกเราก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์กับมัน และคนที่เราและคนเราจึงไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากจะไม่อยากตายจึงแต่งตัวเสริมสวยใช่หรือไม่คะ ก็เพราะว่าลืมไปไงไม่ได้เตือนตัวเองก็เราอยากจะสาวอยากจะหนุ่มอยากจะรออยากจะสวยไปเรื่อยๆพอเกิดอาการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็สมัยนี้ก็มีการสัญญกรรมมีอะไรต่างๆก็ทำกันไปแต่ทำอย่างไรความจริงก็เห็นอยู่ในที่สุดมันก็ต้องเหี่ยวอยู่ดีหนังก็ต้องเหี่ยวต้องย่นผมมันก็ต้องร่วงเรื่องผมก็ต้องขาวไปในที่สุดหนังก็ต้องค่อมแล้วในที่สุดก็ต้องลงไปนอนในโรงอยู่ดีแต่คนที่ไม่คิดไม่พิจารณาจะไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้จะคิดต่อต้านจะคิดต่อสู้ทุกวิถีทางเพราะลืมไปว่าสู้ไม่ได้สู้ยังไงก็สู้ไม่ได ้ข้อที่สองคนที่อยากตายเร็วๆจะเป็นคนหลงหรือไม่คะและหลงอย่างไร คนที่อยากตายเพราะว่าเขาไม่มีความสุขเลยก็ถึงอยากตายเขามีความทุกข์เขาถึงอยากจะตายกันคนที่มีความสุขไม่มีใครอยากตายหรอกงั้นถ้าทีนี้เขาที่เขาอยากตายก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักวิธีหาความสุขให้กับเขานะเขาไปหาความสุขที่มันเป็นความสุขปลอมความสุขเดียวๆพอความสุขนั้นหายไปเขาก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะฆ่าตัวตายไม่อยากจะคิดฆ่าตัวตายไม่อยากจะเจอความทุกข์ก็ให้มาหาความสุขที่แท้จริงที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหากันก็คือความสุขทางใจที่เกิดจากการทำบุญให้ทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนาถ้าเราทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาได้ใจเราจะสงบแล้วจะมีความสุขแล้วความสุขนี้จะเป็นความสุขที่อยู่กับเราไปตลอดเราจะไม่คิดจะอยากจะฆ่าตัวตาย คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากนั่งจะต้องทำอย่างไรดีคะ ก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทนมาเดินบริกรรมพุทโธพุทโธแทนเดินไปให้มันเดินไม่ไหวแล้วก็กลับมานั่งใหม่คำถามหมดแล้วอ้าวมีใครอยากจะถามอีกไหม ผมบอกไอ้ตอนนี้นั่งสมาธิแล้วจิตมันออกมาเนี่ยมันสงบเรียบร้อยแล้วสบายเลยพอออกจากสมาธิมันก็จะเบาๆสบายผมทำเนี่ยหลายคนแล้วมันจะโล่งหมดเลยหลวงพ่อจะบอกว่าถ้าตอนที่ออกจากสมาธิแล้วให้พิจารณาแต่ผมบางทีผมก็พิจารณาบางทีผมก็พิจารณาบางแต่พอผมทำออกตอนเช้าทุกเช้าเช้าหรือตอนไหนที่ผมทำลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะโล่งสบายตลอดแล้วพอที่หลวงพ่อเคยสอนว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้พิจารณาใช้ไตรลักษณ์ใช้อะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าผมพิจารณาอย่างนั้นมันจะลงแล้วมันก็จะวูบลงไปเลยแต่ตอนที่คำถามอีกย้อนกลับคือว่าเมื่อวานก็นั่งลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกอยากจะโล่งแล้วก็จะมองเห็นอาการของมันตลอดเวลาความขึ้นไหวแต่จิตมันไม่ปรุงไปกิเลสหรอกอันนี้เป็นเรื่องของว่ากำลังของสติใช่ไหมพ่ออื มใช ่ท่านถ้าผมเอาตรงนี้มาพิจารณาตัวอาการมันไม่เกิดขึ้นกิเลสไม่เกิดขึ้นเลยไม่เกิดขึ้นแล้วผมมาพิจารณาอะไรก็ได้มาดึงพิจารณาเงี้ยมันก็จะใช้ได้ไหมพ่อ คือเรายังไม่รู้ว่าเรายังมีกิเลสตัวไหนอยู่ ถ้าเราไม่เตรียมตัวรับมันไว้ก่อนล่วงหน้าเวลามันโผล่ขึ้นมาเราอาจจะสู้มันไม่ได้ที่ให้พิจารณานี้ก็เพื่อที่เราจะเตรียมตัวรับกับกิเลสต่างๆที่ยังไม่โผล่ขึ้นมา ก็คืออย่างนี้ถ้าผมนั่งแล้วผมสบายเงี้ยผมก็ไม่ควรจะปล่อยไอ้กำลังนี้ปล่อยไปให้มาพิจารณาดีกว่าอย่างนั้นหรือเปล่า ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะหมดไปแล้วจะไม่ได้ประโยชน์อะไรพอใจไม่ว่างแล้วมันก็จะพิจารณายากเพราะกิเลสมันจะเริ่มดึงใจให้เราไปคิดทางของกิเลส ก็เหมือนตอนนี้ผมไปถามพ่อแต่คือตอนที่ว่าเพราะนั้นจิตมันเกิดหงุดหงิดขึ้นมาแล้วผมพิจารณาบางครั้งแล้วมันลงอาการเดียวกันแต่บางครั้งคือมันก็ไม่ลงแสดงว่าผมอาจจะไม่ยอมซ้อมมันหรือว่ามาใช้ของจริงเลยถึงมาซ้อม ก็ถ้าเราพิจารณาลงก็แสดงว่าเราแก้เกมกิเลสได้เรารู้ทันมัน เ รารู้ว่ามันอยากกับอะไ ร แล้วเราก็ใช้ใจรักนี้ไปแก้มันได้แต่บางทีเราไม่รู้เราพิจารณาก็พิจารณาไม่ลง อ๋อครับถ้าเป็นอาการเดียวแล้วบางครั้งลงแล้วพอเกิดใหม่ก็ต้องพิจารณาตัวนั้นเดิมแต่อาจจะโยกไปใช้ตัวอื่นแทนในการพิจารณาเช่นหลวงพ่อเคยบอกว่า ถ้าตัวไหนที่มันหมดปัญหาไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปพิจารณาเช่นเราโกรธเราเคยโกรธเกลียดคนนี้แต่ตอนนี้เราแก้ได้แล้วเราเจอเขาทีไรเราเฉยเราไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องไปพิจารณาเขาแต่ถ้าเรามีทุกข์กับเรื่องนั้นยังทุกข์กับเรื่องเงินทองอยู่เราก็ต้องไปพิจารณาเรื่องเงินทองจนกว่าเราจะไม่ทุกข์กับมัน แต่ผมก็ต้องกลับไปตอนที่ผมเข้าสมาธิได้แล้วผมต้องไปซ้อมตรงนั้นให้มันคล่องจนเจอของจริงแล้วผมก็จะเอาไปอ่านอันนั้นจะดีกว่าใช่ไหมพ่อ ใช่เวลาเกิดใครมาโกงเราเอาเงินของเราไปเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อย่างนี ้ครับ ถ้าเราเตรียมซ้อมไว้ก่อนคิดว่าเงินทองเราที่เรามีอยู่นี้มันไม่แน่นอนมันอาจจะอยู่กับเราวันนี้แต่มันอาจจะหายไปพรุ่งนี้ก็ได้เราพร้อมที่จะรับกับมันหรือเปล่าเวลาที่มันไปจะพร้อมไม่พร้อมมันก็จะไปเพราะเราไปห้ามมันไม่ได้ถ้าเราซ้อมคิดอย่างนี้ไว้ก่อนพอเราไปเจอของจริงเราจะได้ทำใจได้ ครับกับแค่นี้ครับบอก นมัสการพระอาจารย์ครับขออนุญาตถามในส่วนที่ว่าถ้าเกิดเรามีความปรารถนาอยากจะออกบวชอะครับแต่ว่าณตอนนี้คือเรายังมีหนี้สินอยู่สามารถที่จะออกบวชได้หรือเปล่าครับ ก็ต้องใช้หนี้สินให้หมดก่อน ถ้าในภาวะของเรามองแล้วหนี้สินประมาณนี้กับการหน้าที่การงานของเราต้องใช้ระยะเวลานานนะครับมันจะมีวิธีไหนยังไงได้บ้างกับการที่เราจะปฏิบัตินะครับ เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันก็ต้องคิดเอาเองแล้วกัน แสดงว่าในภาวะที่ยังมีหนี้สินอยู่ก็คือไม่สามารถที่จะออกบวชได้เลยแต่ก็ปฏิบัติในฐานะของคฤหัสถ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ ก็ได้ก็ปฏิบัติแบบคฤหัสถ์ไปก็ได้บรรลุการบรรลุธรรมนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักบวชเสมอไปอยู่ที่การปฏิบัติถ้าปฏิบัติถูกต้องก็บรรลุได้เหมือนกัน กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะในที่ทำงานจะมีเพื่อนร่วมงานที่มีโทสะมากๆเนี่ยค่ะเราควรจะทำยังไงกับเขาดีคะ ก็มองเขาว่าเป็นเหมือนไฟก็แล้วกันเวลาเราเจอไฟเราทำยังไงเราเดินเข้าหาเราเดินหนีเราก็เดินหนีเข้าไฟใกล้ไฟมันก็ร้อนมันก็เผาเราได้เราก็ต้องหนีถ้าหนีไม่ได้ก็ต้องพุทโธพุทโธทำใจให้สงบ กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ หมดแล้วใช่ไหมถ้าหมดแล้วเดี๋ยวจะปิดประชุมนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ